میرے محترم مکرم حضرت ڈاکٹر صاحب دامت برکات العالیہ، اور دیگر عزیز ساتھیوں، اللہ کا نام سیکھنے والے، اللہ کے نام کے دیوانے اور پروانے، خوش قسمت اور خوش نصیب ہو کہ اس دور میں اللہ نے آپ کو اپنے نام کے لیے، اپنے کام کے لیے چن لیا ہے. اللہ ہمیں اس پر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت کی بہت بڑی محنت اور من جانب اللہ قبولیت کی یہ علامت ہے کہ اتنی محبت کے ساتھ، اتنے ذوق شوق کے ساتھ اس مادی دور میں آپ حضرات اپنے اوقات کو فارغ کر کے اللہ کا نام سیکھنے کے لیے اور اپنے قلب کو، اپنے دل کو مزکا اور مجلا مصفہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. اللہ رب العالمین اس ساری محنت کو قبول و منظور فرمائے، اور جس مقصد کے لیے آپ حضرات تشریف لائے ہیں اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے. حضرت نے مجھے حکم فرمایا، یہ بزرگوں کی شفقت ہوتی ہے کہ وہ اصاغر کی سرپرستی فرماتے ہیں. بہرحال انہی کی دعاؤں اور توجہات سے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیوں اور عزیزوں، بحمد اللہ تعالی ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا ایک نظریہ ہے، ایک منشور ہے، ایک مقصد حیات ہے، ایک مقصد تخلیق ہے. اس کو ہم سمجھ لیں تو نور اعلی نور ہے، ورنہ ایک مقصد بہرحال ہے تو صحیح، کیونکہ اس مقصد کے بغیر اللہ نے کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کیا. انسان بغیر کسی مقصد کے نہیں پیدا کیا گیا. قرآن و مجید میں فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کیا کہ تمہیں ہم نے عبث، بے فائدہ، بے کار پیدا کیا؟ نہیں، ہمارا ایک مقصد ہے دنیا میں آنے کا، ہمارا مقصد تخلیق ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہے مقصد تخلیق. اس نظام کائنات میں جب انسان کی تخلیق ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اس وجود کو دو چیزوں سے مرکب فرمایا. انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، روح اور جسم. روح کائنات سماوی سے آئی، جسم ہمارا مٹی سے. منہا خلقناکم، فرمایا اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. منہا خلقناکم، فرمایا اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. انسان کا پتلا خاکی ہے، زمین سے. اس میں جو روح ڈالی گئی وہ آسمان سے آئی. تو دو چیزوں سے انسان مرکب ہے، روح اور جسم. کچھ روح کے تقاضے ہیں، کچھ بدن کے تقاضے ہیں، جسم کے تقاضے ہیں. روح کے تقاضے، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی پرورش، وہ سب آسمان سے. اور بدن کے تقاضوں کو، بدن کی پرورش کو، بدن کی تربیت کو پورا کیا جاتا ہے زمین سے. چنانچہ آپ دیکھیے اس کائنات میں سب سے پہلے انسان بھی آدم علیہ السلام، اور پہلے نبی بھی آدم علیہ السلام. پہلے انسان بھی آدم علیہ السلام اور پہلے نبی بھی آدم علیہ السلام. اللہ نے اپنی رحمت سے کسی وقت بھی انسان کو وحی الہی کے بغیر نہیں چھوڑا. آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ساتھ ہی نبوت بھی عطا فرما دی. بدن کے تقاضوں کے لیے زمین سے اللہ تبارک و تعالی نے اشیاء کو پیدا فرمایا. چنانچہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین کا خلیفہ بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بناتا ہوں. آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر بہر حال آنا ہی تھا. یہ پھر دوسری بات شروع ہو جائے گی. بہرحال اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، جو بات میرے ذہن میں آتی جاتی ہے پھر وہ میں عرض کرتا رہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں، کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے. یہاں درمیان میں ایک بات اور آ گئی. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، آپ جنت میں ہیں، شیطان ابلیس جو دشمن ہے اس نے بہکایا، پھسلایا، اور اس راستے سے جو بظاہر بڑا خوشنما ہے، دل میں یہ ڈالا کہ آدم میں اس جنت میں رہا ہوں، میں ساری چیزوں سے واقف ہوں. یہ جو پودا ہے نا، اس کا پھل اگر کھا لو تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور جب ہمیشہ زندہ رہو گے تو ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہو گے. اب دیکھو کیسا خوشنما اس نے دھوکہ بھی دیا تو کیسا عجیب دھوکہ دیا. اسی لیے یاد رکھو مربی کے بغیر بات بنتی نہیں ہے. صرف تعلیم کافی نہیں، تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے. آپ خوش قسمت ہو کہ آپ کو شفیق مربی ملے ہوئے، قدر کیا کرو اور جو فرمائے اس کو دل کی تختی پر لکھا کرو. مربی ضروری ہوتا ہے، فقط تعلیم وہ انسان اس سے کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ساتھ تربیت نہ ہو. تربیت بہت ضروری ہوتی ہے. ہمارا جو سلسلہ ہے، جتنے اکابر ہمارے گزرے ہیں یا اب بھی ہیں، ان پر اللہ کی خصوصی رحمت تبھی ہے جب ساتھ تربیت بھی ہے. فقط تعلیم کچھ ہے نہیں، تربیت ساتھ ضروری ہے. آدم علیہ السلام کو اس نے کہہ دیا کہ یہ دانا کھا لو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، زندہ رہو گے اور عبادت اللہ کی کرتے رہو گے، فائدہ ہی فائدہ ہے. اب آدم علیہ السلام چل پڑے. اب دیکھو جب آدم علیہ السلام اس گندم کے دانے کی طرف، اس پودے کی طرف چل رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے تھے نا کہ نہیں دیکھ رہے تھے؟ ہاں جی، اللہ دیکھ رہے تھے نا کہ آدم علیہ السلام ادھر جا رہے ہیں، اور فرشتے بھی دیکھ رہے تھے. مشیت الہی یہ ہوئی کہ آدم علیہ السلام ادھر جا رہے ہیں مگر منع نہیں فرمایا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ روک سکتے تھے نا کہ آدم دیکھو کیا کر رہے ہو، میں نے منع کیا تھا ادھر نہیں جانا، پھر جا رہے ہو. آدم علیہ السلام جا رہے ہیں اس پودے کی طرف جس سے منع کیا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سبق بتایا کہ اگرچہ کچھ غلطی ہو بھی جائے، پھر بھی انبیاء علیہ السلام کی معصومیت میں فرق نہیں آتا، خلافت سلب نہیں ہو سکتی، اس لیے نہیں روکا. ورنہ اگر کوئی نقصان کی بات ہوتی تو اللہ روک دیتا، بے شک دانا کھا لیں، مگر خلیفہ پھر بھی آدم ہی علیہ السلام. ایک بڑی اہم بات کی طرف میں اشارہ کر گیا، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ انبیاء علیہ السلام کا کے متعلق جو عقیدہ ہے، عصمت انبیاء کا، وہ بڑا نازک عقیدہ ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے. تو آدم علیہ السلام ابھی تک جنت میں ہی ہے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا منہا جمیعا، آپ چلے جاؤ زمین میں چلے جاؤ، ولکم فیہا مستقر و متاع الی حین. تو بھائی آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پہ بھیج دیا، تو ایک بدن کے تقاضا ہے، ایک روح کا تقاضا ہے. روح کے تقاضے کے لیے کائنات سماوی سے ہدایت آئی، سلسلہ چلا، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آپ پر آخری وحی نازل ہو گئی، قرآن و مجید نازل ہو گیا. اب یہ وحی الہی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے. اس تعلیم میں تعلیم بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، تربیت بھی ہے، حکمت بھی ہے، ساری چیز اس میں موجود ہے. چنانچہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرتا ہوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کی ایک عبقری شخصیت ہیں، فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے حلقہ بنا کر، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن حلقہ بنا کے حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے، جس طرح آپ حضرات بھی اکٹھے ہو گئے یہاں حلقہ بنا کے بیٹھتے ہیں، تعلیم سیکھتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، یہ وہی پرانا سلسلہ چلا آتا ہے. اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر، فرماتے ہیں اچانک ایک مرد ہم میں نمودار ہوا، اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے اور بال بہت زیادہ سیاہ تھے. لا یرا علیہ اصل سفر ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا اور اس پر سفر کا اثر بھی نہیں تھا. یہ بھی ہمارے دین کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ آج تقریباً 1500 سال کے بعد یہاں ایوب میڈیکل کالج کی مسجد میں آپ حضرات وہ سن رہے ہیں اور میں گناہگار وہ سنا رہا ہوں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا اور آنے والے کی جو کیفیت تھی اور صحابی نے جو کیفیت بیان فرمائی، الحمدللہ 100% سچی باتیں ہم سن اور سنا رہے ہیں. یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، یاد رکھنا، ورنہ لوگوں کو تو کل کی بات بھول جاتی ہے. کبھی میں اگر آپ سے پوچھوں بھائی آپ نے کل صبح ناشتہ کیا کیا، جلدی جلدی بتاؤ، تو شاید آپ میں سے کوئی ایک دو ہی بتا سکیں گے. ہمیں تو گھر سے کہتے ہیں جی یا بازار سے یہ سودا لے آئے، چار چیزیں بتاتے ہیں، تین لے آتے ہیں، ایک بھول ہی جاتی ہے. لوگ یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ اسلام کی حقانیت کے دلیل اندازہ لگاؤ. 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ایک آنے والا آتا ہے اور اس واقعے کو بیان کون کرتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. مجلس لگی ہوئی ہے، حلقہ لگا ہوا ہے، تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ بیٹھے ہیں. ہمارا مقصد تخلیق یہی ہے، یہ اور دنیا کے کام، یہ ہمارا مقصد تخلیق نہیں ہے. ٹھیک ہے دنیا کے کام ہونے چاہیے، ہم عالم اسباب میں ہیں، سبب کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، سبب کا اختیار کرنا ضروری ہے. بھائی ہم تو اس دنیا کے بندے نا، اس لیے ہمیں نماز میں دعا کیا سکھائی گئی؟ جب ہم نماز مکمل کر سکتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا آگے فی دنیا، فی دنیا حسنا، دنیا پہلے فرمائی، وہ فی الآخرت حسنا، آخرت کو بعد میں ذکر کیا. ربنا آتنا فی دنیا حسنا، دنیا میں رہنے والے دنیا کے بغیر تو گزارا ہو نہیں سکتا، وہ فی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. تو بھائی ہم عالم اسباب میں ہیں، یہ ساری چیزیں اور سبب کے درجے میں ضرور اختیار کریں، لیکن اپنا مقصد تخلیق پہچانے کہ ہم پیدا کس لیے ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وہ آنے والا آیا، اس کی یہ علامات تھی، اور آتے ہی وہ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ وضع کفیہ علی فخذیہ وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیا اور آ کر کے سیدھا حضور کے پاس بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر یا بے تکلفی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک پر رکھ دیے اور اس نے سوال شروع کر دیا. اخبرنی عن الاسلام، حضور مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، اسلام کیا چیز ہے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ انتشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، دل سے تو گواہی دے، دل سے گواہی، اللہ وحدہ لا شریک، اور گواہی دے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، کیا اللہ کے رسول ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس چیز کی گواہی دے. اب یہاں بھی چھوٹی سی بات سمجھ لیں، گواہی وہ ہوتی ہے، شہادت وہ ہوتی ہے جو زبان سے کہے وہی دل میں ہو، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہو، یہ ہے سچی گواہی. اگر آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں مگر دل میں یہ گواہی نہیں تو معاف کرنا، یہ کلمہ ہمارا سچا نہیں ہے. سچا تب ہوگا جب ہم زبان سے جو کہتے ہیں وہی ہمارے دل میں ہے، جو دل میں ہے وہی زبان سے ہے. مثلا میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، ہم نے الحمدللہ اب مغرب کی نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھ لی؟ آپ سے پوچھتا ہوں، پڑھ لی ہے؟ اب آپ کو اس پر یقین ہے نا؟ بولو بھائی، بولا کر، اچھا ہوتا ہے بولنا، اچھا ہوتا ہے. آپ کو اس پر یقین ہے نا؟ یہ ایسا یقین ہے، ایسی گواہی ہے، اگر میں کہوں کوئی بھی کہے تو آپ کیا کہیں؟ نہیں جی نہیں، ہم نے پڑھی ہے. اگر کوئی کہے نہیں جی نہیں، شاید آپ نے مغرب کی نماز نہ پڑھی ہو. نہیں نہیں، پڑھی ہے جی. او بھائی کیا پتا ہے تم باہر پھر رہے ہو یا مغرب کا وقت نہ ہوا ہو؟ تو آپ کہیں گے جناب آپ اپنے دماغ کا علاج کرو، کیسی باتیں کر رہے ہو، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، اذانیں ہو گئی ہیں، ہم نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہے، امام صاحب پڑھا رہے تھے، ہم صفوں میں کھڑے تھے، یہ یو میڈیکل کالج کی مسجد ہے، یہ اس کو کون رکلا سکتا؟ ہم بالکل اس پر سچے ہیں، ہمارا یقین ہے، کامل ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی. اس قسم کی گواہی ہونی چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں. دنیا خواہ کچھ بھی کہتی رہے، ہمارا ایمان متزلزل نہ ہو. اور پھر یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی مرضی حضور بتائیں گے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے احکام کیا ہے، اللہ کے حکموں میں کوئی شریک نہیں. وہ حکم کون بتائے گا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، اور جو حضور نے بتائے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں، یہ یقین ہونا چاہیے. اگر اس طرح کی گواہی نہ ہو بھائی تو قرآن و مجید کے الفاظ میں وہ پھر سچ نہیں ہے، وہ جھوٹ بن جاتا ہے. بات سچی ہے، گواہی دینے والا سچا نہیں ہے، بات سچی ہے. جیسے قرآن و مجید میں ہے نا سورہ منافقون، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، فرمایا جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نشهد انك لرسول اللہ. کتنی سخت تاکیدی کلام ہے، ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون. اسی طرح تاکید کے ساتھ جواب دیا، بے شک یہ منافق یقیناً جھوٹے. اب بھائی گواہی تو انہوں نے سیکھ دی ہے، اللہ فرماتے ہیں جھوٹے، دیکھو اشتباہ ہو گیا نا، مشکل آ گئی. انہوں نے گواہی کیا دی تھی؟ انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ تو ان کی گواہی ہوئی نا. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق بڑے جھوٹے ہیں. یا اللہ، وہ گواہی تو انہوں نے صحیح دی. مطلب یہ ہے کہ وہ زبان سے کہہ رہے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے، اس لیے وہ اس دعوے میں جھوٹے ہیں، اس دعوے میں جھوٹے ہیں. وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا، بات تو سچی ہے مگر چونکہ وہ دل سے نہیں مانتے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ بڑے جھوٹے ہیں. کیوں؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں. معلوم ہوا جب تک دل کا تزکیہ نہیں ہوگا اس زبان سے کچھ بھی نہیں ہوتا. دل کا تزکیہ بڑا ضروری ہے، دل کا تزکیہ بڑا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کلمہ شہادت پر، یہ تو عقیدے کی بات ہو گئی، آگے اعمال ہے، اعمال ضروری ہے. عقیدہ ہو اور عمل نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا، یاد رکھنا. اعمال پھر ضروری ہے. اعمال میں کون سے عمل ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکات. میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، بھائی دیکھو، ہمیں سوچنا چاہیے، اگر ہم مسلمان ہیں، کلمہ تو زندگی میں اگر ایک دفعہ بھی پڑھ لیا تو بس کافی ہے، کلمہ شہادت پڑھ لیا بس کافی ہے. اس کے بعد چار چیزیں ہیں جو ہمارے عمل میں آئیں گی، جس سے معلوم ہو سکے گا کہ ہم مسلمان ہیں. نماز، روزہ، حج، زکات. زکات ہر ایک پر فرض ہی نہیں ہے، اور جس پر فرض ہے وہ بھی دو منٹ میں ادا ہو جاتی ہے، دو منٹ میں، ایک منٹ میں آپ اپنے زکات کے پیسے کسی کو دے دیا، اے لو بھائی زکات ادا ہو گئی، بات ختم ہو گئی. یہ تو اسلام کی بات اتنی سی ہے. دوسرا ہے حج. حج بھی پوری زندگی میں صاحب حیثیت پر فرض ہے، ہر ایک پر فرض بھی نہیں ہے، اور زندگی میں ایک دفعہ کیا بس کافی ہے، فرض ادا ہو گیا. پیچھے کے روزے، روزے سال کے بعد ایک مہینے کے ہوتے ہیں، تو بھائی پھر 11 مہینے ہماری مسلمانی کدھر جائے گی، کس چیز کے ہم مسلمان ہیں؟ پھر ہم نماز پڑھیں گے نا. اب ایک آدمی اپنے کو مسلمان کہتا ہے اور 5 وقت کی نماز جس میں زیادہ زیادہ گھنٹہ سوا گھنٹہ لگتا ہے وہ بھی نہیں پڑھتا، تو پھر اس کا اسلام کدھر چلا گیا؟ وہ کس چیز کا مسلمان ہے؟ روزے بھی نہیں، زکات بھی نہیں، حج بھی نہیں، اپنے اپنے وقت پر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے، وہ بھی صاحب حیثیت ہو تو، روزوں کے علاوہ روزے بھی، اگر وہ مسافر ہو تو بے شک قضا کر لے، بیمار ہو تو بعد میں رکھ لے، شیخ فانی ہو، بہت بوڑھا ہو تو فدیہ دے دے، کفارہ دے دے. ایک نماز رہ جاتی ہے، ایک نماز مسلمان کے لیے. اب وہ نماز میں بھی سستی کرے بھائی، تو پھر وہ کس چیز کا مسلمان ہے؟ اور نماز بھی کیا ہے، یہ آپ حضرات کے لیے اور اپنے لیے بھی عرض کرتا ہوں کہ مجھے بھی اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں، دیکھیے نماز کیا ہے، یہ ایک اللہ کا حکم عبادت ہے نا. فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں. آگے چلتے چلتے کیا فرمایا، والذین ہم فی صلاتہم دائمون، وہ نماز میں ہمیشہ رہتے ہیں، ہمیشہ نماز میں رہتے ہیں. اب یہ ہمیشہ نماز میں رہنا، یہ اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جس کا دل پاک ہو جائے، جس کے دل کا تزکیہ ہو چکا ہو، وہ 24 گھنٹے نماز میں رہے گا، اس کی 24 گھنٹے کی زندگی نمازی کی زندگی ہوگی، وہ وہی کامیاب ہوگا. اس لیے فرمایا الذین ہم فی صلاتہم دائمون، وہ نماز میں ہمیشہ رہتے ہیں، گھنٹہ سوا گھنٹہ نہیں، 24 گھنٹے نماز میں. یہ کس طرح بھائی؟ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی آدمی اس سے آ کر کے پوچھا ہے استاشن نالدی جی جوڑے خیرے، تو اس کو جواب دیتا ہے؟ جواب نہیں دیتا نا. اگر اس سے پوچھے باہر سے آنے والا، ہاں جی آپ خیریت سے ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، وقت کیا ہوا ہے جی، کس وقت واپس، کوئی سوال کرے تو وہ جواب نہیں دیتا، حالانکہ یہ سوال جواب نماز کے علاوہ جائز ہے. ابھی آپ کو باہر کوئی آدمی ملتا ہے، السلام علیکم، واسم جوڑے خیر تکڑا خوشحال ہے، راضی بازی ہے، ہاؤ جی ٹھیک دے جی، اب اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن نماز کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ ہاں جی، نماز کے اندر نہیں کہہ سکتے نا. سمجھایا، نماز میں تم جائز بات بھی نہیں کہہ سکتے. اے مصلی، اے نماز پڑھنے والے، نماز کے باہر جا کر کے تم ناجائز بات اپنی زبان سے نہ کہنا، تو نماز کے اندر ہے، یہ ہے نماز میں رہنا. آپ نے نیت باندھ لی، کھڑے ہو گئے، ایک صاحب آپ کے لیے چائے لے آئے، لو جی چائے پی لو. آپ کہتے ہیں بسم اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی اہدنا الصراط، تو آپ کی نماز ہو جائے گی؟ یہ تو نماز نہیں، یہ تو کھیل ہے. حالانکہ وہ چائے ابھی آپ پلا دیں، بعد میں پلا دیں، صبح پلا دیں، شام میں پلا دیں، کسی جگہ پلا دیں، چائے حلال ہے اور اس سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن نماز کی حالت میں نہیں پی سکتے. سمجھایا نمازی کو کہ تو نماز میں حلال چیز بھی نہیں کھا سکتا، تو نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے بعد دیکھنا کسی حرام چیز کو ہاتھ نہ لگانا جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تو نمازی ہے. والذین ہم فی صلاتہم دائمون کا یہ مطلب ہے کہ ہم ہر وقت نماز میں ہیں. نماز کی حالت میں آدمی کہتا ہے اللہ اکبر، سبحانک اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، ٹائم کیا ہو گیا ہے، پکے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے، بار موسم کیسا ہے، کون ایسے کرتا ہے، تو اس کی تو نماز نہیں، وہ تو کھیل ہے، وہ تو دل لگی ہے اس کی، وہ تو نماز نہیں. آپ ہی دیکھ کے فیصلہ کریں گے، بھائی یہ نماز نہیں پڑھ رہا، کھیل رہا ہے. فرمایا نماز کی حالت میں تم ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، جبکہ تم نماز نہ پڑھ رہے ہو تو تم ادھر ادھر دیکھو. اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میرا منہ مشرق کی طرف ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اب جائے گئے، لیکن نماز کی حالت میں اس طرح جائز نہیں. نمازی کو سمجھایا کہ جو چیز نماز میں تھوڑی دیر کے لیے تمہارے اوپر پابندی تھی کہ تم یہ نہ دیکھو، اب نماز کے بعد تو نمازی ہے، یاد رکھنا. وہ چیزیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، غیر محرم یا دوسری چیزیں، ان کو قطعاً نہ دیکھنا، تو نماز میں ہے، یہ مطلب ہے ہمیشہ نماز میں رہنا. تو بہرحال یہ درمیان میں ایک بات آ گئی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال ارشاد فرمایا نا، تو اس نے سائل نے کیا کہا، صدقتا، حضور آپ نے سچ فرمایا. قال فعجبنا له يسألوه ويصدقوا، صحابی فرماتے ہمیں بڑا تعجب ہوا، ہم نے کہا خود ہی سوال بھی کرتا ہے، خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے، عجیب سائل ہے، خود ہی سوال بھی کرتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. پھر کہنے لگا حضور ایمان کے بارے میں بتلاؤ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کے فرشتوں کو مان، اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے رسولوں کو، قیامت کو، تقدیر کو، ان چیزوں کو مان. ایمان مجمل، ایمان مفصل پہلے پڑھایا جایا کرتے تھے، اب بھی شاید آپ حضرات کو تو یاد ہو، ویسے عام مسلمانوں کو یہ چیزیں یاد نہیں ہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. ایمان مجمل، ایمان مفصل پہلے پڑھاتے تھے، یہ ہے ایمان. کہنے لگا صدقتا، پھر پوچھنے لگا احسان، مل احسان. یہ ہمارے مطلب کی بات آ گئی، وہ پہلے بھی مطلب کی باتیں، یہ میں اجتماع کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. مل احسان، حضور احسان کسے کہتے ہیں؟ یہ مقام تصوف، سلوک، اس کے متعلق پوچھا گیا. حضور احسان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طریقے پر کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تجھے یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا، مقام شہود تک تو نہیں پہنچ سکتا، پھر یہ تو یقین کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر عبادت، ہر عبادت اس طریقے پر کرو کہ گویا تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، سامنے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ یقین نہیں جم سکتا تو فرمایا پھر یہ یقین کرو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اہل اللہ میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے چند مریدین تھے، تو اس میں ایک سادہ قسم کا تھا، یہ ایسے بھی ہوتے ہیں اور وہی بڑے مخلص ہوتے ہیں۔ یہ میں اپنا تجربہ رد کرتا ہوں، بھائی آپ تو ماشاءاللہ ساری مخلصین کی جماعت ہے، وہ جو سادہ سا ہوتا ہے نا وہی بڑا مخلص بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو سمجھدار ہوتے ہیں نا وہ اپنی جان پیچھے کھینچتے ہیں، وہ سمجھدار جو ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سفر میں ہم ساتھ ہوتے تھے، ایک دفعہ ہم گئے ایک جگہ، تو یہ بزرگوں کے پاس رہنے سے چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی سمجھ آ جاتی ہیں جو بہت بڑا فائدہ دیتی ہیں۔ ایک جگہ ہم نے گاڑی روکی، حضرت نے چاشت کے نفل پڑھنے تھے، تو جو ہی گاڑی سے اترے، ہم چار آدمی تھے، تو ایک خادم تھا ساتھ، وہ بڑا سادہ سا تھا، بہت سادہ، تو سب سے پہلے وہ دوڑ کر کے گیا اور جلدی جلدی اس نے لوٹا بھرا، ہم میں سے ایک ساتھی تھا، اس نے اس کو دیکھ کر کے تھوڑا سا کچھ مسکرایا۔ میں بھی ساتھ تھا، ہمارا اس وقت بچپنا تھا، اتنی سمجھ تو تھی نہیں، میں نے کہہ دیا، میں نے کہا یہ بڑا سادہ ہے، بیوقوف ہے، دیکھیں ایک دم دوڑ گیا۔ تو حضرت رحمت اللہ نے فرمایا یہ سادہ ہے نا اس لیے مخلص بھی ہے، تم چالاک ہو، تم تو ابھی تک کھڑے ہو، تم تو نہیں گئے لوٹا بھرنے کے لیے، یہ سادہ ہے نا اس لیے مخلص بھی ہے، اس لیے جلدی جلدی گیا ہے خدمت کے لیے۔ تو یہ ایک اپنی اپنی تربیت کا انداز ہوتا ہے، جو جتنے سادے ہوتے ہیں نا اتنے مخلص ہوتے ہیں۔ اہل الجنت بلہن، فرمایا جنتی لوگ سادے سادے ہوں گے، سادے، کیونکہ سادہ آدمی کسی کی غیبت نہیں کر سکتا، سادہ آدمی کے اندر کو ول پیش نہیں ہوتا، سادہ آدمی کو بتائے دائیں اور مارے کبھی سچی کبھی یہ سے نہیں چلا سکتا، سادہ آدمی جو ہوتا ہے سیدھی سیدھی بات کر لیتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، کوئی چکر بازی نہیں کر سکتا، کئی گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے، کبھی کبھی وہ اپنی غلطی سے اس کو جھاڑ بھی پڑ جاتی ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو جاتی ہے، جس سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، بلکہ اس کو دے کر دوسروں کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، تو یہ اجر بھی تو اسی کو ملتا ہے نا۔ شریعت کا تلازم، شریعت اور طریقت کا تلازم ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، بڑی عجیب، پڑھو، بہت عجیب کتاب ہے، بڑے بڑے عقدے حال ہوتے ہیں، بڑے مسئلے حال ہوتے ہیں۔ تو اہل الجنت بولو، فرمایا جنتی لوگ سادے سادے ہوں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، فرمایا تعبد اللہ کانک ترا، اس طرح عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا۔ اب وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، اپنے مریدین کی، معتقدین کی تربیت فرما رہے تھے، ان میں ایک سادہ سا تھا، مگر حضرت اس کے ساتھ شفقت زیادہ کرتے تھے۔ جو دوسرے تھے انہوں نے ایک دن عرض حاضر ہو کے عرض کیا کہ حضرت آپ اس پر بڑی شفقت کرتے ہیں، یہ ہے بڑا سادہ، کسی کام کا نہیں ہے، آپ اس کو بازار کسی کام کے لیے بھیجیں، چیز اچھی نہیں لائے گا، کبھی سبزی کیسی لے آئے گا، کبھی کیا کرے گا، گوشت بس ہی اٹھا کر کے لے آئے گا، تو یہ تو ایسا ہی آدمی ہے، آپ اس کے ساتھ بڑی شفقت فرماتے ہیں۔ اہل اللہ کی اپنی نظر ہوتی ہے، وہ جس طرح تربیت فرماتے ہیں وہ نہیں پتا ہوتا۔ اس دن تو کچھ جواب نہ دیا، چند دن گزر گئے، تو حضرت نے سب مریدوں کو بلایا اور ہر ایک کو ایک ایک چوزہ اور ایک ایک چھری دی اور فرمایا جاؤ اس کو ذبح کر کے لاؤ. ذبح کر لو گے؟ کہ جی بالکل جاؤ ذبح کر کے لاؤ, مگر ایک شرط ہے, وہاں ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی بھی نہ دیکھے, ہر ایک سے چھپ کے ذبح کرنا ہے, یہ تمہارا امتحان ہے. کہ جی ٹھیک ہے. سارے گئے, وہ کوئی کمرے کے اندر دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا, کوئی کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ گیا, کوئی کسی دیوار کے پیچھے چھپ گیا, دیکھا ادھر ادھر کوئی دیکھتا نہیں, جلدی جی بسم اللہ اللہ اکبر, جلدی جلدی ذبح کر کے دوڑ کے آ رہا ہے, ادھر سے بھی آ رہا ہے, ادھر سے بھی آ رہا ہے, ادھر سے بھی آ رہا ہے. اب حضرت آپ ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہاں ذبح کی, فلاں جگہ, کسی نے نہیں دیکھا, نہیں جی نہیں, اور کسی نے شاید دیکھا, نہیں جی نہیں بالکل نہیں دیکھا سر, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, کسی نے نہیں دیکھا. اچھا دوسرے سے تیسرے سے, وہ جو سادہ سا تھا نا وہ نہیں آیا, بڑی دیر گزر گئی, اور جب دیکھا وہ آ رہا ہے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آ رہا ہے, اور مرغی بھی ہاتھ میں زندہ پکڑی ہوئی. اب ان سب کو موقع مل جانے کا, حضرت دیکھو ہم تو پہلے آپ سے عرض کرتے تھے, دس پتہ فرض ہے, یہ کسی کام کا نہیں, جو ایک مرغی کہیں چھپ کے ذبح نہیں کر سکتا وہ اور کیا کر لے گا, اس لیے حضرت آپ اس کی طرف توجہ نہ فرمایا کریں, فرمایا اس کو آنے تو دو نا, سب قریب آیا. فرمایا اور تو نے مرغی ذبح نہیں کی؟ نہیں حضرت. یہ دیکھو انسان نے تو کر لی ہے. جی حضرت انہوں نے کر لی ہوگی, میں تو نہیں ذبح کر سکی. کیوں حضرت؟ آپ نے فرمایا تھا اس کو وہاں ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی بھی نہ دیکھے. حضرت میں درخت کے پیچھے بھی گیا, دیوار کی اوٹ میں بھی گیا, کمرے کے اندر دروازہ بند بھی کیا, میں نے سارے حربے استعمال کیے, لیکن میں جہاں گیا میں نے دیکھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا, مجھے کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں میرا پروردگار مجھے نہ دیکھ رہا ہو, ہر جگہ پہ اللہ مجھے دیکھ رہا تھا. اور آپ نے فرمایا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی بھی نہ دیکھے, حضرت مجھے ایسی کوئی جگہ بھی نہیں ملی, اس لیے میں آپ کا حکم پورا نہیں کر سکا اور میں مرغی زندہ اٹھا کے لے آیا. جب یہ کہا تو سب کی آنکھیں کھل گئی, سب حیران ہو گئے کہ یہ ہے تو سادہ سا لیکن اس کا کتنا اونچا مقام ہے. فرمایا دیکھا, میں اس لیے اس پر زیادہ توجہ کرتا ہوں کہ اس کو مقام شہود حاصل ہے, یہ جہاں جاتا ہے اللہ کو اپنے سامنے پاتا ہے. انت عبد اللہ کا انک ترا, تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. یہ تو ایک مشہور مینا ہے. ایک مینا ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا, بڑا عجیب مینا فرمایا, فرمایا انت عبد اللہ کا انک ترا, اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُن, وقت کر دیا یہاں, فَإِن لَمْ تَكُن, بس اگر تو نہ ہوا, تو نے اپنی ذات کی نفی کر لی, اپنی میں کو ختم کر دیا, اپنی انانیت کو اپنی نفسانیت کو ختم کر دیا, اپنے آپ کو جب تو نے مٹا لیا ترا, پھر تو اللہ کو بھی دیکھ لے گا. جب تم نے اپنے آپ کو ختم کر لیا نا, اللہ کو دیکھ لے گا. اس لیے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, تصوف کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ انسان نفسانیت کو ختم کر, اس کے اندر سے یہ میں ختم ہو جائے, میں انانیت نفسانیت یہ ختم ہو گئی, سمجھو وہ تصوف کی لائن پر چل پڑا. آخر ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ نہیں بھائی؟ حضور نے کیا فرمایا صحابہ سے, لا تترونی کما آتت النصارى العیسى فتذلوا ولا تقولوا انا عبد اللہ ورسول, فرمایا اتنا نہ بڑھانا جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا, گمراہ ہو جاؤ گے. ولا تقولوا انا عبد اللہ ورسول, صرف یہ کہو میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اللہ کا رسول بھی ہوں. عبداللہ پہلے, عبدیت پہلے, اشہد ان محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ, کلمہ ہم یہی پڑھتے ہیں, اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. عبدیت بہت بڑی چیز ہے, عبدیت اور عاجزی بہت بڑی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں شب معراج کا واقعہ ہے نا شروع ہوتا ہے, کیا فرمایا, سبحان الذي اسرا بعبده لیلا، یہاں بھی عبد فرمایا. پھر مسجد اقصا میں پہنچے، آسمانوں پر گئے، انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں. پروٹوکول ایسا ہوتا ہے، پہلے وہاں مسجد اقصا میں اکٹھے ہوئے سارے انبیاء علیہ السلام. اللہ اس پر قادر ہے کہ سب کو وہاں اکٹھا کر لیا. اللہ قادر ہے کہ نہیں قادر، یہ بھی یاد رکھو. فرمایا سبحان، اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. کوئی کام نہ کر سکنا عیب ہوتا ہے نا، کوئی ایسا کام نہیں جو اللہ کی ذات نہ کر سکے. اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر کام کر لیتا. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. جب ارادہ کرتا ہے کہتا ہے کن، کن بھی میرے آپ کے سمجھانے کے لیے فرمایا، ورنہ اس کی بھی ضرورت وہاں نہیں. ارادہ ہوا اور وہ کام. فرمایا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، تاکہ ہم اس اپنے بندے کو دکھائیں اپنی نشانیاں. شب معراج کا جو سلسلہ شروع ہے نا، پہلے اسرا ہے نا، زمینی سفر ہے، مکہ مکرمہ سے چلے بیت المقدس، اور وہاں آپ سارے انبیاء علیہ السلام کے امام بنتے ہیں. سارے انبیاء علیہ السلام پر نفس نفیس تشریف فرمائے. یہاں بھی دو باتیں آ گئیں، ایک تو یہ دیکھو سارے انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی نا، اور نماز خالی روح پڑھتی ہے یا جسم پڑھتا ہے؟ روح کے ساتھ جسم ہو تو پڑھتا ہے نا، خالی روح تو نہیں پڑھتی، روح کے ساتھ جسم بھی تھا. اور اسی لیے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں. صرف بیت المقدس، مسجد اقصا، ارد گرد کا ماحول، اشجار و احجار و انہار، یہ تو وہاں کی نشانیاں نہیں. اگر بھائی صرف یہ ہوتی ہے تو ساری دنیا دیکھتی ہے. اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ دیکھ رہے تھے، اس وقت کے بھی وہاں جو لوگ تھے وہ دیکھتے تھے، بعد میں آنے والے بھی دیکھ رہے ہیں. یہ خاص نشانیاں کیا تھیں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، ہم نے اپنی خاص نشانیاں دکھائیں. وہ کیا تھا؟ کہ اس جہان کے لوگ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پہ زندہ تشریف فرمائے، باقی ساری انبیاء علیہ السلام بھی، فرمایا جو اس جہان میں منتقل ہو چکے، ان جہان کے سارے لوگوں کو ہم پھر اس جہان میں لے آئے. یہی ہماری بہت بڑی نشانی تھی جو ہم نے آپ کو دکھائی. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، انبیاء علیہ السلام آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی نا. اب دیکھو جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں وہ تو حضور سے پہلے گزر گئے، اور سورہ فاتحہ تو قرآن و مجید میں ہے. سورہ فاتحہ قرآن و مجید میں ہے، پہلے انبیاء علیہ السلام کو تو علم نہیں، وہ تو پہلے گزر چکے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، دو رکعت پڑھائے، اور اس میں حضور چونکہ امام تھے، حضور نے سورت فاتحہ پڑھی. جتنے انبیاء علیہ السلام تھے انہوں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، کیونکہ ان پر تو نازل ہی نہیں ہوئی تھی. تو جنہوں نے سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی، ان انبیاء کی نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو جب انہوں نے نہیں پڑھی ہو گئی، تو ہم بھی نہ پڑھے تو ہو جاتی ہے. بات سمجھ گئے ہو؟ امام کی سورت فاتحہ کافی ہے، حضور نے پڑھی، نبیوں نے تو نہیں پڑھی، تو نماز ہو گئی. اس لیے اگر امام پڑھ لے اور مقتدی پیچھے خاموش رہیں تو نماز ہو جاتی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اوپر تشریف لے گئے، فرمایا ثم عرج بھی، آسمانوں پہ تشریف لے گئے. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے پہ عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پہ یحییٰ علیہ السلام، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام. سب سے ملاقات ہوئی. کیا کہا میں نے؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ سناؤ. پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، چوتھے آسمان پہ کس سے ملاقات، پانچویں پہ. آسانی کے لیے رد کروں، بزرگوں کی باتیں حضرت ثانی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، اگر کسی کو یہ یاد نہ رہے، ترتیب یاد نہ رہے، تو وہ یہ لفظ یاد کر لے، اعیاہم. کیا لفظ ہے؟ اعیاہم، الف سے آدم، عین سے عیسیٰ، یا سے یحییٰ، پھر الف سے ادریس، پھر ہا سے ہارون، میم سے موسیٰ، اور ساتویں پر تو ہیں ابراہیم علیہ السلام، وہ تو سب کو پتا ہے. اعیاہم کا لفظ یاد کر لو، ترتیب بھی یاد ہو جائے گی. کسی نے کہا حضرت یہ بہت سنتے ہیں ہم، پڑھتے ہیں کہ ایک تھا قابیل ایک تھا حابیل، اب یہ پتہ نہیں ان میں سے قاتل کون تھا، یہ حابیل قابیل نزدیک نزدیک ہے نا، مترادف ہے، تو حضرت یہ یاد نہیں رہتا. فرمایا یہ بھی تو مشکل بات ہے بھائی، جس کے نام میں قاف ہے وہی قاتل ہے، جس کے نام میں قاف ہے وہی قاتل ہے، قابیل کے نام میں قاف ہے نا تو قابیل قاتل ہے. یہ بزرگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں، بہت بڑی باتیں ہوتی، عجیب عجیب حکمت کی باتیں تھیں حضرت ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. بہرحال آسمان پر حضور تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا، جبریل نیچے رہ گئے، آپ اوپر تشریف لے گئے. وہاں پر بھی پھر کیا ہوا، فوہا الی عبدہ ما اوہا، وہاں بھی عبد فرمایا. واپس تشریف لائے، تحفہ لائے آسمان سے، اللہ کی طرف سے تحفہ امت کے لیے نمازوں کا، 50 نمازیں فرض فرمائیں. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عرض کیا کیا دیا، 50 نمازیں. حضرت میں امت میں رہ آیا ہوں، 50 نہیں پڑھ سکیں گے، واپس جائیں تخفیف کرائیں. موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر حضور واپس تشریف لے گئے، اللہ رب العالمین نے 5 کی تخفیف کر دی، 45 رہ گئیں. پھر آئے، پھر بات ہوئی، پھر کہا، پھر واپس چلے گئے، پھر آئے، پھر آتے جاتے گئے، آتے جاتے گئے، 5 معاف ہوتی گئی، آخر میں 5 رہ گئیں. آواز آئی، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے فیصلوں میں تبدیلی بھی نہیں، میں اپنے بندوں پر ظالم بھی نہیں، نمازیں 5 پڑھیں، ثواب 50 کا دیتا رہوں گا. دونوں باتیں اپنی جگہ. آج کل بڑا عجیب دور ہے، باتیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں. کسی جگہ پہ ایک پادری نے کہا، یہودی نے، کہ دیکھو یہ مسلمانوں پر ہمارا احسان ہے بہت بڑا، ہمارے نبی کا احسان ہے، اگر وہ نہ کہتے تو مسلمان 50 نمازیں پڑھ پڑھ کے ان کو بھی سمجھ آ جاتی. ہمارے موسیٰ علیہ السلام کا احسان. اس کا جواب یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا احسان نہیں، بات یہ ہے کہ دیکھو زندگی میں، یہ عقلی باتیں میں ساتھ ساتھ عرض کر رہا ہوں کیونکہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، زندگی میں کسی انسان کے ساتھ کوئی بہت اہم واقعہ ہو نا، وہ اس کو کبھی بھی نہیں بھولتا، کبھی بھی نہیں بھولتا. موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے، بارگاہ رب العزت میں کیا عرض کیا تھا، ارینی انظر الیک، اللہ مجھے اپنے آپ کو دکھلا، میں تجھے دیکھتا ہوں. فرمایا قال لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ کی زیارت نہیں ہوئی نا، ہاں جی نہیں ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، اس دنیا میں نہیں دیکھ سکو گے. اب یہ بہت بڑی بات تھی، موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات یاد تھی، بھولے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب موسیٰ علیہ السلام کو وہ واقعہ تو یاد تھا نا زمین والا. موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہیں، یہ وہ آنکھیں ہیں جو آنکھیں اللہ کو دیکھ کے آئی، یہ وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے اللہ کو دیکھا ہے، میں ان آنکھوں کو دیکھ کر کے اپنا دل ٹھنڈا کر دوں. اس لیے پھر عرض کیا، حضور پھر بھی دل چاہتا ہے کہ میں ان آنکھوں کو دیکھوں، ایک دفعہ آپ اور دیدار کرائیں نا تاکہ میں پھر آپ کو دیکھ لوں. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا کام ہو رہا تھا، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا احسان نہیں، یہ ہمارے نبی کا احسان ہے موسیٰ علیہ السلام پر. حضور جاتے رہے، آتے رہے، حضور کو بار بار دیدار خداوندی ہوتا رہا، اور موسیٰ علیہ السلام حضور کی آنکھوں کو دیکھ کر کے اپنی پیاس بجھاتے رہے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وہاں بھی عبد زمین پہ تشریف لے آئے، نماز تھی، نماز کا پھر سارا نقشہ وہ التحیات میں آتا ہے. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. جواب کیا آیا؟ السلام علیکم ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم وہ معراج کا نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اس لیے فرمایا صلاۃ معراج المومنین، نماز تو مومن کی معراج ہے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ معراج والا نقشہ کہ اللہ نے یوں کہا، حضور نے یوں عرض کیا، اللہ نے یوں جواب دیا، السلام علیکم ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ فرما رہا ہے، اے میرے نبی تجھ پر سلام ہو، رحمت ہو، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں. حضور کو اپنی گناہگار امت یاد آ گئی، عرض کیا، اے اللہ یہ تیری طرف سے رحمتیں، یہ برکتیں فقط مجھ پہ نہ ہوں بلکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ یہ تیرا سلام، تیری رحمتیں، تیری برکتیں ہم سب پر ہوں، اور عباد اللہ الصالحین تیرے نیک بندوں پر بھی ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ یہاں حضور نے اپنی گناہگار امت کو اپنے ساتھ ملایا، فرما السلام علینا، ہم سب پر، عباد اللہ الصالحین کو الگ کر دیا، تو ان کے پاس تو کچھ نہ کچھ نیکی ہوتی ہے بھائی، وہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے، ہم گناہگاروں کے پاس جن کے پاس کچھ بھی نہیں سوائے حضور کی شفاعت پر ایک آسر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی سب کچھ ہے نا، اس لیے حضور نے ہم گناہگاروں کو اپنے ساتھ ملایا، السلام علینا، ہم سب پر، وعلی عباد اللہ الصالحین. اور یہاں بھی پھر کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہاں تھے تب بھی عبد، اوپر گئے تب بھی عبد، واپس تشریف آئے تب بھی عبد. تو یہ عاجزی، یہ عبدیت، یہ بہت بڑا مقام ہے. تو میں اس پر کر رہا تھا کہ پہلا تصوف کا پہلا جو ہے نا، پہلی کھیل، پہلا زینہ جو ہے وہ ہے عاجزی، نفسانیت کو ختم کرنا. چنانچہ جب انہوں نے یہ کہا تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، دو تین منٹ ہیں بھائی، میں سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ ختم کر دوں گا. فانہ یراک، تو پھر اللہ کو دیکھ لے گا. پھر سوال ہوا قیامت کے بارے میں، فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جو سائل پوچھ رہا ہے اس کو، جو جس سے پوچھا جا رہا ہے منی مسئول، وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا سائل جانتا ہے، میں بھی اتنا جانتا ہوں جتنا تو جانتا ہے. ہاں، علامات قیامت میں بتاتا ہوں. علامات قیامت کیا ہے؟ انت لد الامت ربتا وانت للحفات العرات العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فرمایا ایک یہ ہے کہ تو یہ دیکھے گا، انت لد الامت ربتا، لونڈی اپنی مالکا کو جنم دے گی. یہ بڑے سارے میں نے وقت نہیں ورنہ بات لمبی ہو جائے گی. اور دوسرا وانت للحفات العرات العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ننگے پاؤں چلنے والے، پراگندہ بال، اور بکریاں چلانے والے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور ان میں فخر کریں گے. آج جا کے دیکھ لو، دبئی، مسقط، ان جگہوں میں جا کے دیکھو، انسان حیران رہ جاتا ہے. وہی لوگ، وہی بدو آج کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں. اکبر فی العالم، اکبر فی العالم، ساری جہان میں سب سے بڑی چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے، جہان میں سے بڑی چیز کسی کے پاس نہیں، اس پہ فخر کرتے ہیں. یہ تتاولون فی البنیان ثم انطلق، پھر وہ چلا گیا، وہ جس نے سوال کیے تھے نا وہ چلا گیا. فلبثت ملیا، حضرت عمر فرماتے ہیں میں غور و فکر میں ڈوب گیا، یا اللہ یہ کیا ماجرا، کون تھا، کہاں سے آیا، باہر سے آنے والا بھی نہیں لگتا، عجیب ماجرا ہوا، یا اللہ یہ کون تھا، یہ کیا بات ہوئی. فلبثت ملیا، میں غور و فکر میں ڈوب گیا. ثم قال لي يا عمر، پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تو جانتا یہ سائل کون تھا؟ یہ جو آیا ساری دین کی باتیں کی، اسلام، ایمان، احسان، تصوف، سلوک اور علامات قیامت، تو جانتا ہے کون ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے عرض کیا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، حضرت ہمیں کیا پتا ہے؟ قال ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، فرمایا یہ جبریل تھا علیہ السلام، یہ جبریل علیہ السلام تھا، تمہارے پاس آیا تو میں تمہارا دین سکھا کر کے چلا گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر اتنے انعامات، اتنی مہربانیاں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی ان آنکھوں سے امام الانبیاء کو بھی دیکھا اور سید الملائکہ جبریل کو بھی دیکھا۔ تو یہ آج کی اس مجلس کے مطابق، ماحول کے مطابق چند ٹوٹی پھوٹی میری باتیں تھیں، بے ترتیب تھی، جو میں نے حضرت کے حکم کے مطابق عرض کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو قبول فرمائے، صحیح بات ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اگر نادانستہ کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس سے معافی مانگنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔